بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا فَإِنْ اتقوا الله لعلكم ترحمون و از خدا پروا بدارید، امید که مورد رحمت قرار گیرید. تلاوت آیات هفتم تا دهم سوره مبارکه حجرات رو از رادیو قرآن شنیدید با صدای استاد شهاد محمد انور. اللهم صل علی محمد و آل محمد.